waaw kay ñu ngi sant baax di gërëm baax mel ni jàng ni ñu defal la waxtaan ci Cheikh Moussa Aly ni mu wootee ni mu ko dundee léegi ak Serigne Touba itam amuñu wuute moog Serigne Touba amuñu wuute dafa ne Serigne Touba jéego bu gudd na tabar na waaye fas naa ni fu mu teggee tànk ma te fasama tànk kon wuutewuñ wante mbirum yàlla lu mujjee feeñ rek dafay jiitu la jiit gën la jiitoon waaw mbirum yàlla jant la nu muy gën di doxee di gën di feeñ xam-xam bii tey mu wote moom Cheikh Moussa am nañu ko ci jiit woon woote ko sa waaye bim ñëwee moom daf ko andiwaat ci beneen doxalin boo xam ne ak beneen xeeti waxin boo xam ne moo tax ñu bëri jàpp ne luñ sos la jàpp ne dafa wuteel Serigne Touba waaye amul benn wute benn la damay faral di wax ne jamono ni muy doxee noonu la xam-xam di doxee saa yu ne rek xam-xam day yéeg jëm kanam ñu jiitoon ñëpp seen baat liñ ko daan yemal mooy xam yàlla woote xam yàlla loolu nag saa yoo ne xam yàlla rek ñu bëri dañ nangu ne yàlla ku ñuy xam la waaye boo laajte luy xam yàlla rek buñ waxee rek nga xam ne wuti la yow la nga bëggoon wax ndax dañ koy teg ci jàng xam tari xam fiq xam nangam nangam ba noo mën a jaamoo su borom ci sarax lu bëri loolu lañ jàpp ni loolu mooy xam yàlla waxte nag boo ne xam rek ku ne mën na ñëw dugg si Cheikh Moussa nag ñëw moom ne damay wane yàlla boo xoolee Alhaj Ibrahim Niass ñosam ñëpp di nga na gis yàlla gis yàlla ngay dégg ñox wala ma ne maay yàlla sax far maay yàlla ku ci àgg rek da nga naan maay yàlla ba loolu lañ leen daan ñaawale Cheikh Moussa ñëw ne gis yàlla kon damay wane yàlla loolu coole nekk nag nangu nañ xam gi waaye wane gi lañ nangu loo tax ñu jàpp ne kon dafa safaanoog li Serigne Touba wax waaye dégg nam ko waxee ca bàndam ba ba ma ne bi ma yàlla xamalee li ma xamal dama dellu seeti Serigne Touba bu ma ko jàngee rek mu gën a weex bu ma ko jàngee rek mu gën a leer kon xam nga ne moom kon ci mbintam Serigne Touba nam ko waxee ca la jàpp bàgg ci yàlla kon wuuteeg moom ci doxin waaye nag ni mu ko doon dundee daf ko gëmoon wax ne lu nekk gëstu naa ko ci xam-xam moom Cheikh Moussa wax na ko bëcc nee na kii mu yaaw sax gëstu naa ko waaye keroog bu ma àggee ci yàlla sànni lépp sa kon liñ naan wax ne mbay seewu tànk kon li mu wote mooy ci jiitu ci gëm ko ak dund ko waaw foo ko fekk rek muy téeku doon ci la ilaha illa ci la sax te moom dégg nga nam ko waxee ñettama doy su dee liggéey mbay la su dee jaamu yàlla baatu laa ilaha illa moo ma ci doy bu dee Serigne Touba moo ci doy kon noonu la ko doon dundee gëmoon ko loolit nag woowoon ci jaam ñëppit nag xëy na sama loxo ba Touba ba Tuyaan ba Njaasaan ba màkk nag ku ma weddi boo ñëwee max la lu dundi ku ma sañ a woo woo ma ma ñëw wax la loolu man nit alquran hadis mu am ci jafe-jafe yu métti nag waaye fitam ak njàmbaaram ak xam-xamam ca la sukkandiku done daj na ko ca ci ay kilifaam ndax kat kenn la ci waa kër Serigne Touba te it waa kër Serigne Touba dañ fa mokkaloon lool nag waaw di ko seet si saa su ne waaye ku ñëw nag fekk ko si tàngoor wow leen lam lay njëkk a wax mooy hakk sa xam-xam bi lay njëkk a wax ba mujj ñu bëree bëri di ko daw sax bim xeye ne xagg naa ci yàlla bu mënte yub jaam ñu bëree bëri ci ay taalibeem am na ñoo xam ne kero lañ ko bax. Ñu ne sëñ bi dafa soppeeku, ñu ne dafa am jëlli murit, du ne jiñ nañ ko ko. Ñu bari ci mag ña am ñu dàggee kuti yeneen sëriñ ñi ki neex du làndal. Kon ma tamane su fekkoon mboolo doon xut mu noppi, su doon xut dara ja mu noppi, waaye xut doon mboolo xutoon day ngërëmal yàlla du xut ak jottali li ko yàlla jox. Loolu la nekk. Sa diir bu yàgg nag nga xam ne ku ñëw rek ci li ngay nekk ak moom werante ak moom mu wóolwoon ko lool nag. Te Modou Khadim Niang Moustapha ñëw di waxtaan mu ne ko jam naa leen yéen waa Touba, mu ne ko loo jëmee mu ne ko xam-xam bii Sëñ Touba daan wax daan def ko jaam ñi kenn laa déggul ci yéen ngeen wax ko te yéen la ñoo xoolee Sëñ Touba. Fekk nag lu jiitu loolu sax dañuy waxtaan ci tawhid. Ñu weerante Sëñ Modou ne ko tawhid benn la, sa Moussa ne ko tawhid ñaar la, ñu weerante ca sa Moussa génne Massar jox jël benn texee. Ñu lire ba ci wa bahdu fa tawhid lil qismayni mun qasmun fa saara tawhidayni fa awalu takallumun wa saani taarufun la tunti bayani. Sëñ Modou siggi na ko ah waaw lii de dëgg la, waaye lii de Sëñ Touba la xaj. Sa Moussa ne ko Sëñ Touba la xaj ca moom mu ngi ca moom, waaye lu mu def ci téere bi jaam ñee tax mu def ko fi. Mu ne ko ne yéen nag jam naa la, mu ne ko loo ma jee, mu ne ko da nga doon sëy ba sa borom kër wàcc liggéey ngay yedd ba noppi nag te doon ne doo siyaat. Mu ne ko xam-xam bii may wax laa gisu ku ko waxee ci mbàkki, waa bu ma déggoon kenn ku ko waxee ci ñoom doonte mënuma caa dool dara kër mu jox ko sama bopp. Tey Modou xet ne ko xanaa Sëñ Fall bu ci xamul dara xamu ko ci xam dara, loolaa ko boole Sëñ Fall ci ça. Kon mu lay wan ne la kon lii xam ne moom la wote, loolu la gëm te moom la dund xakka saa te it ragal ci woon kenn nag xamul tum doon làkkug lu mu cay nëbb ak lu mu cay rusa wax ak ragal ko wax. Ku toog moom lu jotaay bi gàtt gàtt dénga ko ci moom soo yow ci nga koy fekk boo dem ci ngay bàyyi. Wéetoon te lool nag nga xam ne jotaay bu mu jub ñu raw ba ko fa mboolo mu mu jub bu ne asalaamaaleykum balaay tàmbali waxtaan lépp ca mboolo dañ jóg ba ko fa, waaye du cere mu wax la muy wax. Loolee nag xam lam nekkoon a tax xam fa mu jëmoon tax moo tax mu daa wax ne ku mënta wëñi jant bii li ma wax mënoo ci dara bu la neexee bul naxa dana jëm kaw sa soo defee nag kon